Te ott? Bocs, ezt muszáj, hogy akartam próbálni. Valaki most nagyon megijed. Amúgy ez nem egészséges, tényleg ilyen reggel színpadon ülni. Én nem szokott lenni, eddig kávézókban voltunk. Van, aki nem iszik, jól van. Nem kávét, hanem valami alkoholt. Fú, ez... Senki nem mert, ilyen peer pressure van. Ja, innen rálátunk. Ő elindította a folyamatokat, úgyhogy legyen mindenki crazy. Oké, péntek van. Hát akkor kezdjük el az epizódot. Ez egy őrült hét volt. Én ezt felírtam magamnak, hogy gondoltam... Nehogy elfelejtsd. Igen. Majd elmondhatod, van egy exkluzív infónk is, de azt még ne droppold el. Én gondoltam, hogy sűrű lesz az utolsó hét, de ez valami kegyetlen volt szerintem. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy hétfőn mi történt, mert akkor is volt egy nagyobb balhé. Ugye? Mint egy élettel ezelőtt. Igen. De figyelnek a És mi volt előző héten? Azt már nem tudja senki. De tegnap még eszünkbe jutott, de most már nem annyira. Nem. A gulyás megfontoló Gergely, az volt múlt héten. Ja, tényleg a háború, beviszik a magyarokat. Na, most akkor megpróbáljuk összefoglalni, mi volt a héten. A hét elején kiderült, hogy a külügyminiszterünk Oroszországnak jelent. Melyik volt utána? Várják, megnyitom a illiberál mém. Lehallgattak az újságírót is, aki ezt kiderítette. Ja, igen, az is volt. Az is volt. Aztán először droppolta a Direkt 36-nak ez a tényfeltáró cikke. Aztán megszólalt a rendőr is. Tegnap kiderült, hogy a Matolcsi konténerekbe viszik ki a vagyont az országból. Közben a rendőrt meggyanúsították, aki elmondta az igazságot. Igen, és ma van péntek, és azt mondta a győri polgármester, hogy értesülései szerint ma lesz valami a győri fideszes... Akkor mit keresünk, Kecskemét? Hát ezt előre nem tudtuk. És a Tóth Gabit ki ne felejtsük már. Jelenleg. Ami neki szerencséje van, nem? Hogy pont most derül. Fidesz frakció személyi titkára. Na, hogyha valami botrány kikerül óram, az ezen a héten derüljön ki, mert senki nem fog rá emlékezni. Eddig legalább minden hétre jutott egy, de most már tényleg nagyon sűrű, úgyhogy bele kell rakni egy hétre kettő ilyen kormánylemondó. Igen, nem is emberlemondó, hanem kormánylemondó. És milyen konklúziód van, amit most először mondani itt az elemző? Nagy bejelentés. Nincs egy bejelentés, csak így jöttünk a kocsiba, így én is így gondoltam vége a hetet, mondom, esik szét a Fidesz. Igen. De most már úgy tényleg. Meg tegnap ez az esztergomi fotók, nem tudom, ki látta, hogy mekkora tiszás gyűlés volt ott is, és hát azért Komárom-Esztergom megye nem a legellenzékibb megye volt úgy eddig. Hát amilyen térképeket láttam így az elmúlt 15 évben, ez a legtöbb megye így volt. Szóval elég narancsárga volt. Vannak arányok. Tehát azért vannak arányok. Hát pár hete még Orbán Viktor elment Komárom-Esztergom megyébe, és azt mondta, hogy itt 3/3 kell ebbe a megyébe. Aha. Tehát, hogy mind a 3 választókerületet szeretném megnyerni. Őszintén, ezek után csodálkozni fog, ha egy meg lesz. Ja, már is ennyire? Most fiú, nem is egy gyűlésből ezt leszűrte? Hát nem... Nem ennyiből, hát a mérés, a medián mérés is kijött a héten, csak nem mondtátok. Azért az is elég brutális, szóval azért elgondolkodik az ember, hogy... Mert nehéz, mert van egy ilyen tehetetlenségi erő abban, hogy végignéztünk 4/2-ot. Emiatt, vagy nem tudom, szóval, hogy úgy elgondolkodik az ember, hogy tényleg mekkora esély van rá, de egy ponton meg azért hinni kell annak a hangulatnak is, meg közeljén kutatásoknak, ami most van. Amit a nézőpontnak. Ők ugye más nem droppolták, ők nem változott semmi. Én inkább a mediára gondoltam. De már a Lázár is bevallotta kb. Hogy hát ugyanazt mondta, mint egy hónapja, hogy fel kell a nap, akkor is, hogyha veszítem. Én ezt a Viktor is szoktam. Ja. Ami igaz. Csak eddig nem mondogatta választás előtt. Inkább szerintem a Lázárnál a Mi Hazánkkal való együttműködésről való flashelgetés az, ami... Ebből a kedvenc mémemet, nem tudtam, hogy van ilyen, de a Tisza pártnak is van egy külön Instagramja, és ők rakták ki, hogy ők is ezt az összehasonlító képet teljesen leutánozták az Orbánról, és kiraktak egy falut, hogy mennyien voltak a Tiszán, és egy másik képet, hogy egy üres helyről, mert a Fidesz el sem ment. És szóval az vicces. Amúgy ez hát, jó. Amúgy felrögtem azt. Amúgy jó mémeket csinálnak, meg önmagában amúgy az is tényleg, hogy most már az van, hogy ugye Magyar Péter 5 helyre megy el egy nap, és akkor ma reggel kirakta az Orbán Viktor, hogy ő most elmegy 2-re. Túlzásban nem fogja vinni. Most már az Orbán ezek az összehasonlítások fantasztikusak. Most már még mindig nem figyel arra, hogy ugyanazon a helyről rakja ki egy csomószor. Amúgy ez... Hát meg ugyanolyan magasságról. Akkor így a színpad mind a kettőben van, és az Orbán ilyen a kép, mondjuk nem tudom, 5%-a a színpad, a Tiszáson meg az 1%-a is. Azt meg látszik, hogy tök más honnan van az egész. Na mindegy, ringassák magukat. Most egy kicsit térjünk át a fontos politikusokra. Jó, van ez így. Kunhalmi Ágnesnek tűnt fel egy videója a YouTube feedünkben, és az volt, hogy annyit mondott benne, hogy ebben az országban őt mindenki ismeri. Ami szerintem még Orbán sem ismeri mindenki, amikor szoktak ilyen felmérések lenni, hogy ki mennyire kedvelt, ki ismeri, az is valami 90%-on áll, de úgy látszik Kunhalmi ebben akkor még erősebb. 3 nap alatt 470-en nézték meg ezt a videót, úgyhogy azért nem annyira meggyőző ez, nem? Jó, de ez egy kerületi újság. Igen, van rajta pár komment is, már nem túl kedvesek, de hogy igen, 6 lájkot is elért, szóval... Szerinted vissza fog lépni? Nem. Vegyük meg tétjéket. Nem, hát valakinek le kell váltani ezt a rendszert, nem? Kell a baloldali erő. Mit fog csinálni? Amúgy szerintem én a Szabó Tímán egy kicsit meglepődtem, és hogyha a Szabó Tímán visszajöpett, én a Kunhalminak is adok esélyt, hogy visszafog. Hát ebben a videóban nem úgy néz ki. Nem érted, hogy mindenki ismeri? Lehet, hogy pont ez a baj, nem? Igen, hát... Na mindegy, ez érdekes, amikor itt ilyen nagy mellénnyel nyomják, és így látszik, hogy így olyan szinten nincs érdeklődés arra, amit mondanak, szóval az így kegyetlen. Ezt láttam ilyen más kispártoktól is videókat, hogy elmennek helyekre, és akkor ilyen 10 megtekintés. Szóval itt talán eljött az önkritika ideje pár pártnál, de nem tudom, hogy mi lesz a hatházi, az hogy áll amúgy. Nem tudjuk. Mert most megint visszaléptek páram. Minden nap visszalépnek páram. Hát azt... Ja. Előre helyi témára is hozhatjuk. Helyi téma. Na nézzük. Jó, van ez így. Hát gondolom látjátok a plakátokat. Itt mindenki kecskeméti? Tegye fel a kezét, aki kecskeméti. Wow. Jó, ezt, ezt 4-5-5. Ugye a felét látjuk, mert amúgy sötét a nézőtér, de... De egész sokan. Kopping Rita neve biztos ismerős. Én nem sokat voltam ebben a városban, de én láttam mindenhol. Tegye fel a kezét, aki ismeri. Igen. Na, ugyanis ő visszalépett, és mi lett vele, Ádám? Ez nagyon jó, hogy jöttünk elmagyarázni a kecskeméti híreket a kecskemétieknek. Hát, nem még egy alázékosan. A nagyvilágnak is közvetítjük, hogy igen, mi egyébként, megyünk. Na, igen. Nem csak a DK tényleg? Most, DK felszólította, hogy fizesse vissza a kampányköltségeket. Úgyhogy gondolom ezzel mit akarnak ezzel példást tatuálni, hogy na így lépjetek vissza, bazzeg, mert felszólítunk titeket, hogy gondolom ez attól, hogy nem muszáj. Felszólítanak, hogy léci fizesd akkor ki, és akkor hát, ha más nem fog visszalépni. Amúgy ti ahhoz mit szóltok ahhoz a... Hát... Conteóhoz, vagy elmélethez, ami most az interneten kering, hogy valójában ezek a DK-sok azért most lépnek vissza, mert így szolgálták a kormányváltás ügyét, hogy már ne tudja őket kipótolni a párt. Tehát, hogy ők így taktikusan csinálták ezt az egészet. Ez arcmentésnek hangzik, nem? Nem. Ez akkor lesz igaz, hogyha 70 alá ezt bemedek, az elméletet. Nem? Ne tudjon indulni a párt. Nem hiszem el. Hogyha most 70 alá bemegy a egyéni jelöltek, akkor indult a párt? Hát listája nem lesz. Hát a többi egyéni jelölt megmaradt. Ha az meg lesz, akkor elhiszem. Addig nem. Én nem hiszem. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy mit szóltak. Amúgy DK-sok. Igen. Tehát aki most a DK-ban van, én annak semmi jót nem nézek ki belőle, bocsánat, ha van. Amint hogy akkor nagyon, ez egy nagyon hosszú távú dolog volt, ami igen. Évek óta tervezik ezt, hogy majd hát visszalépne. Hát egy éve mondjuk. Hát nem hiszem. Az a baj, hogy általában mindig a leglogikusabb és egyszerűbb magyarázat az, hogy igen. Esélytelen. Egyetértek. És akkor még látja, hogy na most mérlegel, hogy hát visszalépek, akkor még viszonylag pozitívan kijöhetek belőle, hogyha meg elbukok, elviszem a szavazatokat, akkor majd én leszek a köcsög, úgyhogy kiszígyjon az összes magyar ember, vagy csak a dobrevék, és akkor eldöntötte, hogy akkor legyen a igen, utóbbi. Ez különösen csodálatos, hogy ugye a DK bejelentette, még tegnap vagy tegnap előtt, hogy 3 emberüket visszaléptetik, de abból egyen azt mondták, hogy hát ez egyéni döntése volt, úgyhogy most a DK próbál arcot menteni azzal, hogy ők léptetik vissza. Úgy van, hogy visszaléptek, akkor szitták őket, hogy visszaléptek, fizesd vissza a pénzt, meg 10 embere vagy, és akkor most meg, ja, amúgy mi kértük, hogy visszalépjenek. Ez a mi döntésünk, a rendszerváltás erőmozdítása. Igen, csak hogy nehéz, hogy minden nap mást kommunikálnak. Jó, hát nem nagyon egyeztettek. Itt van Kunha, tényleg független. Ez az én körzetem. Igen, csak már mindig keverem. Azt is ejtem, hogy Kunhalmi egy DK-s jelölt, már nem tudom, kikivel fogott össze. De ha már kecskeméti hírek... Egyfelől a ketchup honlapján, itt mindig lehet követni, azt nagyon tetszik, hogy a Neumann János Egyetemért alapítvány követelése jelenleg mennyi, és folyamatosan nő, 153 milliárd forintnál vagyunk, és ez minden nappal nő. De mikor kamatozik, vagy miért nő? Hát vagy ez csak valami vizualizáció, amit lenulláznak a nap végén? Hát, hogy kamatozik, igen. Mert emléltek, nem úgy volt, hogy 3%-ot? Nem, ami, csak ami, hogy sok... mennyi volt a kamat? Van másfél százalék? Én nagyon alacsony volt. Ja, valami olyasmi, ami minden logikusabb lett volna ennél, de hát mindegy, ez van. De most tudom, hogy most kipótolja az állam, és most Kecskemétnek megint kifizetjük. Reméljük, most nem lopják el. Mondták a Fidesz, hogy na jó, még egyszer adunk pénzt, de most már vigyázzatok. Na, és mondták, jó, most már meg lesz. Különösen csodálatos, hogy nem látjátok, de a számláló alatt ott van a tegnapi ír, hogy konténerekben hordják Dubajba a Matolcsi család vagyontárgyait. Ez elképesztő. Van összefüggés? Hát az ügyészség szerint nem ez biztos, ők még dolgoznak ezen. 153 milliárd forint sportautóvá változott. Ez egész sok sportautó. Igen. És itt még találtam egy hírt, hogy nemrég ugye itt volt Orbán, és a Fidesz egyik hangulatfelelőse leköpött egy idős hölgyet Orbán kecskeméti országjárásán. Hát ilyenek videóval. Történt. Amúgy igen. Jöttek ilyen emberek, akiknek nem tetszett Orbán Viktor, és hát ide parancsolt embereket a Fidesz, és küzdöttek a demokráciáért. Ja. Amúgy elképesztek a videók az Orbánnak a gyűléseiről, hogy így mennyire nincs organikusan hangulat. És így próbálják tapsoltatni, meg zászlót lengettetni az embereket. Mint hogy így teljesen ilyen rezignáltak az emberek? Hát kicsit az érzés, hogy ez az egész egy ilyen patyomkingyűlés, vagy nem tudom, tehát próbálják így. Lehet, hogy azért, mert az. Mindenkit ide hordanak. Lehet, hogy ugyanazokat az embereket. Hát, amúgy basszus. De amúgy az annyira szomorú, hogy ennyire kiszolgáltatott emberek vannak. Hát meg hangulatfelelősök, mint megtudtuk. Igen, köpködő hangulatfelelősök. Jó hangulat, ahol leköpnek. Tegnap a Partizán droppolta egy kis bulvár, Tóth Gabi. Azért ez adófizető. De most ez a komoly politika Magyarországon. Tóth Gabi, aki, ez egy régebbi hír, ahogy látom, rengetegszer kapom meg, hogy nekem biztos minden munkámat intézi a Fidesz, hát nem, mondja. Idézek a cikkből. Csak a felét. Legalább. Mennyire vicces, amikor azt mondják, hogy engem a NER pénzzel, és kitömnek munkával, meg mindennel. Mert az egy elnyomó hatalom, amiben akkora diktatúra van, hogy senki másnak nincs lehetősége? Kikéri magának, hogy vicces, ja. Hogy őt a NER kitömi. Érdekes, mert igen, a Partizán videójában is többször be van vágva. Ez nagyon jól lesz szeret vágva. Hogy nagyon föl van háborodva, hogy őt fideszes. Azt mondják, hogy a Fidesz pénzeli. Mi derült ki? Tud megélni. Na, mi derült ki? Hát valójában az, hogy van egy szerződése a Fidesz frakciónál, bruttó 1,4 millió per hó. Nem, bruttó 2 millió. Ja, nettó 1,4 millió? Igen, 6 órás munka. Kocsis Máté titkár. Nem a Kocsis Máté titkár, ez úgy van egyébként az országgyűlési szerződéseknél, hogy mindig a frakcióvezető a munkáltatója a frakció alkalmazottaknak. Szóval azt nem tudjuk, hogy melyik képviselő... tartozik elméletileg. A tippem az, hogy valójában egyikesse, igen. Látom a tekintetet, nem van nagy egyet értünk. Azt tudjuk, hogy kinek az eltartottja. De valóban, tehát Kocsis Máté írja alá az ő munkaszerződését, akiről elmondja szintén az egyik interjúban, hogy hát egy csodálatos barát. Persze. Jó, együtt iszogatni vele, főleg, hogy ilyen munkákat ad. Azért, akinek Kocsis Máté a barátja. Miért? Kocsis Máté milyen csodálatos ember. Tényleg, hogyha így listám lenne, hogy ki az, aki... Szóval a legtenyérbe mászóbb fideszesek közül való akkor... A legvérfagyasztóbb, tényleg. Azért havi 2 millió bruttóért egy kicsit enyhülne a vélemény. Tehát, hogy azért... Hát meg, hogyha úgy látszik, hogy ha haverok, akkor lehet, hogy azt látja, hogy szegény Kocsis Mátét küzd a nem tudom mi ellen. De hogy milyen kedves, a semmi munkára ad havi 2 millió. De amúgy szerények voltak, mert 6 órás munkája van, nem 8. Legyen de ideje azért, fellépni igen, is a DPK-kon. Amiért gondolom, még külön pénzt kap. Nyilván. De emlékszem, hogy nyilvánosan volt ilyen média turnéja, hogy ő már alig van pénze, és nem tudom, a kuponokat nézi, vagy valami ilyesmi volt. Igen, valami spár kuponokat gyűjt, vagy olyan. Ja, hát akkor olyan, igen, akkor üdv a magyar valóságban, pár millió ember még csinálja ezt, szóval, de közben minden rendben van. Azért a parlamentben összefutni Tóth Gabival, ez is... Szerintem ilyen nem volt. Nem volt. Én még nem láttam. Elképzelem a parlamenti menzán, hogy rántott májat vesz a képviselők között. 100 forintért, amennyi ott az ár. Én még ilyen lesifotót nem láttam, hogy Tóth Gabi titkárkodik a Fidesz székházba, vagy hol van ilyenkor munkahelye? Amúgy fideszesek alig járnak be a képviselőirodaházba. Jó, de ez a titkárnő csak bejár, nem? Amúgy valakinek mikor, meg kell csinálni a... Mikor ott dolgoztam kb. Amúgy csak így a Mi Hazánkosok meg a kis balos pártoknak az emberei jártak be. Fideszest alig lehetett látni. Hát ők a Karmelitába járnak, nem? Hát gondolom. Vagy mindenki a választókerületében keményen dolgozik. Na de, ez legyen egy lecke, érettségi nélkül simán el lehet haknizni egy 2 milliós titkári fizetés bárkinek, úgyhogy... Igen. Először el kell menni a Megasztárba. És 20 év múlva lesz egy szerződésetek Kocsis Máténél. Németh Balázs is felhívta a Partizán, azt tetszett, hogy csak így mondta, hogy hát ez honnan tudja, miért ő mondjon bármit, aki ugye a szóvívője ennek az egésznek. És aztán egy idő után már a végén így elkezdett háborúni, hogy ja, miért, mi között van hozzá, az anyámnak sem mutatom meg a szerződését. 10 millió élünk Magyarországon. Igen. Most minden izét kell, tudnotok? És akkor így a végén már előjött belőle a fideszes, maradjunk annyiba. Ja, szóval nem tudom, Tóth Gabi reagált már erre valamit, megmutatta a díjait, vagy valami? Nem, ez azért szokott reagálni. Van valami új TikTok videó? Nem néztem a social-jét ma reggel. Tóth Gabi Facebook-et nézzük már. Rákeresünk gyorsan. Gabi vagy Gabriella? Amúgy engem lehet, hogy letiltott, meg se tudnám nézni, akarnám. Azt hiszem le. Ja, nem találom a TikTokját. Letiltott? Ne. Ó, basszus. Szabad. Nagyon fájhat. Szokott ilyen lenni. Cancelt a Tóth Gabi. Segítség, cancelt a Tóth Gabi. Nézd már meg az új, nem tudom, Tóth Gabi Viszpert, amit is így... De nincs is nekik TikTokjuk. Hát nem amilyen. Nem reagált. Még készültek. Még nyalogatja a sebeit. Úgy látszik, ebből még nem tudják, hogy mit lehet kihozni, mert itt azért nagyon nagy ellentmondás van. Na mindegy. Most akkor áttérünk egy kicsit a női blokk következik. Miért nézel rá? Hát mert itt van pár hír, amit már akartunk a héten, de hogy így végre, itt akkor együtt megbeszélhetjük ezeket a fontos dolgokat. Összeállt egy csomó új hír. Amúgy általában azért Oroszországból átveszünk dolgokat. Putyin pszichológushoz küldeni azokat az orosz nőket, akik nem szeretnének gyereket. Ez biztos segíteni fog azon, hogy megjöjjön a kedvük. Igen, amúgy ez még jobb, mert Oroszországban az, hogy pszichológushoz küldenek, szóval nem Szibériában ilyen... Nem kidobnak egy ablakon, legalább. Kötelező szülni, nem csak pszichológushoz. Tehát, hogyha valami a nőknek meghozza a kedvét, az, hogyha próbálják őket rákényszeríteni a szülésre. Tehát ez tök egyértelmű. Milyen motiváló lehet, hogy egy háború közben, hogy amúgy csinálj meg gyereket, mert nem sok fiatal, igen, így én az utánpótlás. Ja, hát igen, amikor rengeteg fiatalt elküldenek a frontra, és rájönnek, hogy kevesebb a fiatal, akkor azért nehéz. De ugye az minden ország küzd ezzel, és sok ország, hogy most kevesebben születnek, és hát elég érdekes megoldások vannak rá. Ugye itthon is csodálkoznak, hogy nem vált be a nagy népesség növekedés. Hát meg, hogy összefügg mondjuk a gazdasági teljesítménnyel, nem csak azzal, hogy milyen kedvezményeket ad. De hát meg mondjuk az állami szolgáltatások állapotával is. Nem elég a kedvezményes hitel? Van olyan ország, ami ezt megoldotta? Mert vannak olyan országok, amik már gatyák, azok már nem is lehet, azt hiszem, Dél-Korea az már biztos, hogy ki fog halni. Hát meg Japán. Azt hiszem Dél-Koreában van, hogy több macska babakocsit vesznek, mint gyerek babakocsit. Azért ez elég kemény. Amúgy ez tényleg ilyen szkifi, nem? Ezt így 50 éve vagy 100 éve így elmondod valakinek, és így... Mi? Macska, baba. Normális vagy? Pszichológus. Miért van szükség a macskáknak babakocsira? Most mondom, mert itthon is sok macska van, de hogy macska, baba, kocsi. Igen, de itthon kibasszák őket a kertbe, azt legyél. Mennyi egerészél. Hát szerintem azért, mert amúgy... Azt felismerik a macskatartók, hogy a macskákat se lehet csak feltétlenül a szobába tartani egész életében, hogyha szeretnéd, hogy és gazdag... És mennek sétálni, élete, az ember én sétál. Is kiviszem a macskámat sétálni egyébként. De a macskának de is nem macska baba kocsiba használják. Igen, még, hát az nem séta, hogy tolnak egy kocsiba. Az amúgy hát, mert... ugyanolyan rossz, így be vagy zárva egy azzal elvisznek székbe. A parkba, és ott kiveszik. Á. Én amúgy így magamra szoktam kötni, és úgy kimegyünk. Kutya baba kocsi. Ami Olaszországban nagyon sok van, én ott macskát nem láttam, csak kutyát. Amúgy rám is furán néznek, mikor viszem ki a macskámat. Pórázon? Pórázon, olyan hámot szoktam ráadni, igen. De amúgy fura, mert szokatlan látvány. De volt egy nagyon para jelenet egyszer. Azt elmesélem, hogy kimentünk az egyik parkba, és leraktam a macskát, nézzen körbe, érezze jól magát, és egyszer csak így kurva sok varjú elkezdett körözni felettünk. Úgy érezték szerintem, hogy így a macskával el tudnának bánni, úgyhogy aztán elmenekültünk inkább. Te anyapumaként így megtámadták volna? Szerintem Faikát egy kicsit traumatizálta, igen. Konkrétan már így sűvítettek a varjak a macska irányába. Úgyhogy igen. Ilyen tavasz volt? Mert van olyan időszak, amikor varjak emberekre támadnak, mert a gyerekük elvileg nem tud repülni, és is sétálnak a fűben. Azt olvastam. A helyi Facebook csoportban, mert nálunk állandóan írogatnak, hogy a varjak már megint támadnak. Várja, itt még vannak jó dolgok ebbe a hírbe, amit átvehetünk. Moszkva intézkedések. A pénzügyi támogatás a várandós iskolás lányok számára. Mi? Várja. Azt hittem, hogy az elején még ilyen pénzügyi támogatás várandós iskolás lányok számára. Jó, egy egyetemista az iskolások számára. Miért kell így leírni a 24-nek, hogy iskolás? Tudjátok, mi kell egy orosz teen mom reality? Igazából azt segítene. Kampányokat a fiatalok közötti romantikus kapcsolatok ösztönzésére. Na, úristen, de cringe-nek hangzik. Betétek az ószert, az lesz a következő? Amúgy olyan elmélet van, hogy a romcom, mint műfaj, kikerült így a nyilvánosságból, vagy a filmekből, a sorozatokból, és hogy azt kéne visszahozni. Hogyha több romcom lenne, akkor az emberek inkább vállalának gyereket, lesz meg mennének kapcsolatba. Szövetségi terhességi nyilvántartást hoznak létre, mely a várandósok kimenetét követné nyomon. Mi? Emberi szervezetek szerint ez sérteti a nők és a lányok magánélethez való jogát. Igen. Nem kell emberi jogi szervezetnek lenni ehhez szerintem. Én is így gondolom. Putyin 22-ben újra bevezette a szovjet korszakból ismert hősnő anya kitüntetést, amelyet azok a nők kapnak meg, akik legalább 10 gyermeket szülnek. A díj mellé 1 millió rubeles jutalom is jár. Azért az 10, az... Hát, hogy áll a rubel? Nem a legjobb napjait éli. 4,17 forint. Szijjártot kérdezzük meg. Ez 4 millió forint? Hát az erős 10 gyerek? Ez mire legalább elég? Gyerekenként egy 10 milliót. 10 gyereked van, az mennyi? Ez egy havi kajájuk, nem? Azért... Ez már egy rendes osztály. Most, a foci csapat. Most mondanám, hogy 22-ben biztos erőse volt a rubel, de ugyanennyi volt konkrétan. Fogyasztották, nem kb. Ja, lehet. Hát volt egy ugrás, igen, 6-ig fölment, azt ne, szavaz. Na várjál még, ha a hatóságok januárban betiltották a nyugati eredetű, gyermektelen életmódot népszerűsítő propagandának nevezett tartalmakat, melyek terjesztésére akár 400 ezer rubeles bírság is kiszabható. Jó, hát ami nem tudom. Gyorsan szűz 10-et, és akkor betölt 10-et. Milyen a gyermekellenes propaganda, vagy a gyermektelen életmód népszerűsítő propaganda. Ez mondjuk Sex és New York. Jó, hát mondjuk az lehet, hogy nem fog annyira hiányozni. De... Most valaki nagyon meg fog sérteni. Sex és Moszkva lesz orosz verziója gyerekekkel. Hát Ádám, én szeretnék ez az országhoz szorosabb kapcsolatot. Igen, én ehhez a szövetségi rendszerhez. Csak a külügyminiszter nekik jelentene. Amúgy lehet, akkor van egy jó hírem. Amúgy az mi, hogy drága köveket küldtek repülőn? Hát, a Panyi Szabolcs szerint pénzt és drága amit köveket. A Panyi Szabolcsnak több titkos szolgálati ember megerősített. Nem tudom, miről beszél. Jön a Seattle, hogy fölteszi a gyémán gyűrűket. Ez egy tegnapi ilyen egy hír volt. Már, Ádám, tegnap, mikor volt már az? Elvileg azért repülnek itt a Seattle, hogy így a pénzt, meg a gyűrűket, meg a gyémántokat Oroszországból onnan kireptetik a kormányzati géppel. Ezt mondja Panyi Szabolcs, miért beperel engem a bárki. Igen, még van itt egy vége. Megvan egy tökéletes megoldás. Januárban az orosz ortodox egyház is csatlakozott a kampányhoz. Itt már tudod, hogy valami forradalmi dolog jön. A magyar választási kampány. Országszerte összehangolt imádságokat tartottak a templomokban, hogy lebeszéljék a nőket az abortuszról. Úristen. Továbbá olyan imaszövegeket is kiadtak, melyben arra kérik a híveket, imádkozzanak azokért, akik abortuszon gondolkoznak, hogy megszabaduljanak ettől a téveigéstől, és felismerjék az igazságot. Édes nem is értem, hogy ebben a világban miért nem akarnak a nők igen. több gyereket szülni ebbe az országba, ahol ez a megoldás szerintük. Arra nem gondoltak, hogy egy normális életkörülményt biztosítanak? Igen. Hogy ne küldjék húsdarálóba a gyerekeket. Igen. Az imánál jobb megoldások is vannak az abortuszok elkerülésére. Na ez ilyen nyugati megszólalásnak hangzott nekem. Például akkor ide köthetjük a magyar hírt, hogy van egy magyar gyógyszertár Dunakeszin, akik elvi okból nem tartanak esemény utáni tablettát. Ez az elvük. Felháborító. De amúgy, hogy ez nekem olyan fura, hogy... Igen, ezt nem... Hogy lehet elvi okokból valamit... Alapból az is fura, hogy itthon az egyedül vényköteles ez a... Szóval ez ilyen esemény utáni tabletta. Szóval az egész, nem tudom milyen elv, vagy pontosan ez hogy van, de hogy... Na mindegy, hogy ezek szerint ez megtörténne, de hogy EU-ban ez a legtöbb helyen, ez nem kell az orvos. Így mert van. Ugye az orvos is van, hogy azt mondja, hogy elvi okból nem írja föl, menj át máshova. Hát meg alapból ugye tök ilyen megalázó helyzetek tudnak kreálódni abból, hogy hogy ott várakozol a az ügyeleten, hogy fölírják ezt, miközben teljesen természetesnek kéne lennie, hogy a nők hozzáférhetnek a saját reprodukciós jogaikat gyakorolni ilyen gyógyszerekhez. A nőszervezeteknek ez nagyon régi követelés a Magyarországon. Itt azért az idő elég fontos, hogy hamar megegyen. Hát az meg a másik, igen. Menjen ügyeletbe receptet kérni, az itthon azért egész hosszú idő is lehet. Igen, de csinált valami hasznosat a kutyapárt, mert ezt ők túrták ki. Én azt nem értem, hogy lehet, hogy egy patikának ilyen elvi okai, tehát hogy most ha ő a fejfájásban nem hiszett, akkor nem tart fájdalomcsillapítót? Vagy, tehát milyen licenszelés van, hogy így bármit visszavonhatnak, hogy ők nem tartják? Miért van engedély akkor? Nem tudom, hát ezek a... Szóval nincs itt a gyógyszerész itt, vagy valami. Hát lehet, hogy a gyógyszertár dönti. Ugye magántulajdonban van a gyógyszertár, a gyógyszerészé. Na jó, de nem egy, nem tudom, italbolt, hogy én majd eldöntöm, hogy melyik sört szeretem, mert ez egy gyógyszertár. Jó, de egy kicsit nagyobb felelőssége van a társadalom irányában, mint egy ez pont nincs diszkontáról. Ezt elfelejtett 15 év alatt ezt megcsinálni, ezt a szabályozást. Egész érted? Oké, okay. Szóval ezt nem is értem, hogy ezt az esemény utáni tablettát hogy lehet az abortusszal összehasonlítani. Ez egész abszurd, nem? De, teljesen. Szóval itt már elvi okokra sem lehet hivatkozni. Az abortusznál van az a vita, de értem, de hogy ennek nincs köze ahhoz se. Mi az elve mögött? Hát meg Magyarországon egyébként, ugye most 12. hétig lehet, azt hiszem, és hogy annak ilyen tehát teljes társadalmi többség van mögötte. Tehát, hogy amúgy ez a vita, tehát, hogy van vita, de nem annyira van vita valójában. Jó, csak most nyilván most sokat erősödött a szélső jobb, és Amerikában is visszakoztak néha, és nem. Vagy elkezdték, vannak olyan országok, ahol megvonták az abortusz jogát. Vannak olyan államok Amerikában, igen. Hát amúgy Magyarországon is, ha már erről beszélünk, szóval hogy például az, hogy a gyógyszeres nem elérhető, amennyire én tudom, nyilván nem vagyok nőgyógyász, valójában egy csomó ideig sokkal biztonságosabb, mint a műtéti abortusz. És egy darabig az volt, hogy az összes országban körülöttünk elérhető volt. Tehát konkrétan egy ilyen abortuszturizmus volt a környező országokban, meg valamennyire még van is. És Magyarországon gyártották ezt a gyógyszert, csomó ideig, de nem lehetett igénybe venni. Hát igen, át kell menni ilyen liberálisabb és felvilágosultabb államokban. Romániában. Románia, Szlovákia. Igen. De amúgy tényleg ez át kell menni Romániában. Szerbia. Ezért. Szóval ez elképesztő. Nem tudom, hogy erről a Tisza ezt témába hozta, vagy ezt inkább nem merte érinteni. Meglepődnék, hogyha ezt bevállalnának ilyesmit. Egyébként nőügyileg viszonylag szerintem korrekt a program, de ez nincs szerintem a reprodukciós jogok tágítása, most nem rémlik. Aztán ki tudja, ha a kétharmadunk van, akkor azért bevállalhatnák mondta. Egyébként. Amúgy is. Hogy legyen elérhető a tabletta. Viszont van még hír, Nemzeti Olimpiai Bizottság 2028-tól kitiltja a transznemű sportolókat az olimpiai női versenyszámaiból. Csak a nőiből? Hát otthon előnye egy biológiai férfinek. Most ez... Mi bekeversz minket, Ádám? Igen, itt de a Nórának bajba lesz. Még nem tudod, hogy mit kéne mesélj. Erről mondanod? Nézzük, hogy az emberek itt egyet értenek-e vele, vagy sem, és akkor az alapján eldöntem. De miért csak köszönöm a önálló véleményem. Mert a transz nő az férfinak született. Értem. A férfinek sokkal erősebb. Aj, Barna, akkor is óvatosan. Minden, akkor legyen, hát ez. Legyenek a férfiak és nők is kitiltva, nem? Hát ez csak, akkor. Hogy általában egy sportban ott ilyen... Mindegy. Jó. Tehát, hogy... Jó, akkor nem mondok én se semmit, inkább az a biztos. De hogy nincs biológiai előnye egy nőnek egy férfivel szemben egy... Milyen ilyen. Szexista vagy. Hát nem, ez biológia, most ne arra, hogy... Nem személy szerint, mert vannak nálam erősebb nők. Tehát, hogy biztos van ilyen, de hogy így a nagy átlagban azért általában egy férfinak más hormonok, meg más izomzata van, meg más csontozata. Neked erről mi a véleményed? Amúgy ez milyen világ, hogy erre nem lehet... beszélni. Hát vagy ilyen óvatosan kell ilyen tojásia lépdelve. Hát konkrétan. És hogy milyen világ az, hogy ez még csak 2028-tól, hogy ez miért létezett eddig? Őszintén szóval. Nem tudom, tegye fel a kezét, aki egyetért velem. Egy, két ember, három. Na, gyerünk. Induljon! A 28, ez azt jelenti, nem hogy... Nem látszottok a streamben, nyugi. Ja, már a Los Angeles... Szóval lehet tenni a kezet. Nem a Los Angeles-i olimpia után, hanem már azon sem. Jó. Akkor már nem, akkor ennyi. Hány? A sportban ez tényleg nagyon para téma, tehát azért ott, hogy milyen testfelépítésbeli előnyök, hátrányok vannak, az abszolút megértem, hogy ez idáig jutott ez a téma. Az a legrosszabb, hogy amiből múltkor itt nagy hisztit csináltak Magyarországon, az igazából az nem egy ilyen transznemű téma volt, hanem ez egy veleszületett dolog volt, ez a boxoló. Ja. Igen, szóval azt hiszem, az egy kicsit el lett térítve az a téma, mert az egy más kategória, amikor valaki úgy születik, de itt a transz... Mint amikor a saját döntése. Igen. Igen. Szerintem nem lesznek nagy tiltakozások most ez ellen. Azt talán megállapíthatjuk. Hát azért még várt ki a amerikai progresszíveket. Hát meglátják ezt a Ez a J.D. Vance-nek fognak majd kampányolni ezzel. Hát nem a Kamala Harris, ha meglátja ezt, még hát ha ráugrik. Mint Kalifornia. Én nem biztos, hogy szerintem rájöttek Amerikába is, hogy nem ez a legerősebb kampánytéma a Trump rájöttek ellen. Rájöttek, hát... Meglátjuk. Meglátjuk még. És lehet, hogy más problémák is vannak ott Amerikában. Még utolsó feminista hírünk. Na, ezt nem olvastam el, csak a címet mutattad. Udvardi Panna, teniszező, bejelentette, hogy OnlyFans-e lesz. És miért? Nem provokatív tartalommal készül. De mi a provokatív OnlyFans-e? Gondolom, ha mesztelen szexuális tartalom, de ő meg nem muszáj kirakni azt. Bármit lehet, főzhet is, meg egyszerhet, amit elvileg ő ezt fog csinálni. Ahogy a teniszező élet megterhelő, sokat jelent neki, hogy van egy felület, ahol önmaga lehet. Közelebb szeretne kerülni azokhoz, akik követik magán a pályán. Magánéletre gondolt már. Én nem annyira értem, hogy mi az, ami, ha nem szexuális tartalom, és akkor közben muszáj az OnlyFans-ra kirakni, mert az Instára nem tudja. De hát, ugye az Instán is van már előfizetői funkció. Tehát ha elég nagy az Insta profilod, akkor csinálhatsz ilyen subscriber. Szerintem OnlyFans-en nagyobb lehetőségek vannak, hogy fizet valamiért, és akkor van privát dolgot kap, ami nem feltétlenül kell szexuálisnak lenni. De szóval ezt mondom, hogy már Instán is lehet ilyet. De egy személyre szóló? Hogy egy konkrét ember? Aha. Ja, azt nem tudom. Mert OnlyFans-en van ilyen, azt mondták, a szomszéd kutyája. Igen, abból van az igazi pénz, az egyedi kérésekből. Ilyenek vannak? Itt a feminizmus neked 2026-ban. Végre önmagad lehet szóra. Igen, egyenlő jogokat kaptak a nők, és erre használták. Mit szólsz ehhez? Amúgy szerintem az OnlyFans-t férfiak hozták létre. Amúgy van egy teniszező, aki férfi, és ő is fenn van ebbe a cikkbe. Ő is erotikus tartalmat gyárt elvileg. A privátban azt nem tudom. Most se számít, hogy kik hozták létre? Én csak mondom, hogy mondod, hogy a nők... Hát, amúgy nem erre lett létre az OnlyFans. A legelején nem így működött. Na, hogy működött? Csak mesélj. Hát olyasmi volt, mint a Patreon. Csak engedélyezte a szexuális tartalmat, és hát evolúció. Az ilyen rapid evolúció volt, és ez kialakult. Van egy ilyen szabály az interneten, hogy egy ponton minden pornóvá változik? Igen. Sex sells, ezt így mondja. Igen. És volt egyszer az OnlyFans, hogy azt mondta, hogy az erotikus tartalmakat beszünteti, de aztán visszakozott, mert rájött, hogy a 95%. De a amúgy közben az... a maradék ötnek milyen kínos, hogy hát OnlyFans-em, és jó, van basszus, de igazából igen, recepteket oszt, meg ilyenek vannak. Ami az a része tényleg érdekes, hogy nagyon sok minden elment ebbe az irányba, hogy már a TikTokon is lehet előfizetőd, a hírlevelem nekem is előfizetős része is van, a YouTube-on is van ez a membership, szóval mint ilyen, nem tudom, finanszírozási modell, amúgy egyre több dolog ebbe megy. Igen, csak az OnlyFans az már ilyen, azt jelenti, hogy akkor, ja, hogy az, akkor az erotikus tartalom. Meg egy csomóan utána többi platformon ilyen nem nyíltan csinálnak dolgokat, hanem csak így trendeket csinálnak. Próbálnak átterelni? Átterelni, de úgy, hogy tényleg így mondjuk akár kreatívan is valami másról szól, és már az emberek így, ez, de hát látszik, hogy ez egy szép lány, úgyhogy biztos OnlyFans-re akar átterelni, és általában igen. Amúgy most megnéztem a Manosphere-ről szóló Louis Toro doksit a Netflixen. És abban pedig az van, hogy Telegramra terelnek át, és ott is előfizetős tartalomra ezek a férfi, hát ilyen nem is tudom, macsó influencerek, minek nevezzük ezt? Andrew Tate iskola? Az, azok. És akkor ott próbálnak neked eladni különböző ilyen befektetési tippeket, kurzusokat. Meg randizási kurzus, meg nem tudom. Így elveszted az összes pénzedet, de ő keres akkor is, ha te veszítesz. Ez a legjobb deal. Amúgy milyen fura, hogy a női OnlyFans, meg a férfi OnlyFans is férfiaknak szól. Ugye, az a lényeg, hogy akkor ő azt mondta, hogy edzéstippeket fog megosztani, életmódtartalmak, kulisszák mögötti anyagok, közvetlen kommunikáció rajongókkal. Azért majd ez van, hogy fél év múlva emlékeztessetek erre a híre, és akkor megnézzük, hogy edzéstippek vannak-e ott. Igen, a Patreonon erőfizethettek, hogy mi elő tudjunk fizetni a OnlyFans. Exkluzív edzéstippeket kérünk majd. Én ezt nem annyira látom, hogy érted, hogy de lehet, hogy én vagyok ilyen szexista, hogy itt van egy szép nő, és akkor... Nem csak szép, ügyes is. Szép és ügyes nő, és azt mondja, hogy OnlyFans-em lesz, és akkor de nem olyan... Biztos, hogy akkor ez volt az egyetlen út. Amúgy én ilyen szinten támogatom, de akkor miért nem lehet beleállni ebbe? Hát de most mit mondjon? Azt mondja, hogy nem az lesz. Hát... Te meg nem viszed el neki? Nem ám. Hát most mit mondja? Szexista vagy. Hát... Na majd, amikor az Ádámnak lesz OnlyFans-e, akkor emlékeztessetek minket erre a beszélgetésre. Lehet, hogy jobb a százalék, mint a Patreonon mondjuk. De nem tudom. Az, ilyen... az áfa ugyanannyi. Egy adás után iratkozott föl az OnlyFans-ünkre. Milyen, ti mit osztanátok meg, hogyha lenne OnlyFans-etek? Mert edzéstippeket nem, oké? Okay. Mit osztanánk meg? Először kéne kitalálni ezt, és utána csinálni. Én nem látom ezt magam előtt most. Barna, te mit osztanál meg? Sapka nélküli képeket. Igen. Nem? Valami edzős képeket, csak nem lenne tartalom a OnlyFans-emen. Egyébként motiváló lenne lehet. Addig kell, amíg fiatal az ember. Hát az komolyan, mi kiest? De hát nem is van előfizetés. Nekem van, igen. Nekem van a Substack-em, az igen. Pont elég. De ott csak de ott önmagad lehetsz? Teljesen? Persze. Igen? Persze. Hát van, amit csak előfizetőknek küldök ki. Például ezt hogy összeomlott a Fidesz, azt nekik szántad amúgy? Igen, nagyon exkluzív információ, senki nem vette észre. Most aki ebbe az országba él még. Viszont térjünk vissza a magyar valóságba. Megy ez a balhé tovább, már azt hiszem 1,5 millióan látták azt az interjút. Ádám, melyik balhé? Melyik balhéről beszélünk? Tehát azért itt ne hagyd mindenkit itt a sötétben. Az OnlyFans-en megtaláljátok, miről beszélünk. A Szabó Bence balhé, és... Amúgy van már neve ennek az ügynek? A Tisza elnevezte valahogy? Kéne valami jó juicy név neki, amivel emlegethetjük. Hát a magyar Watergate botrány. De az nem olyan jó. Már szerintem. Nem az első magyar jó, de igen, tehát egyrészt... ez a legújabb. Hát most... De meg olyan kéne, ami Proma. Magyar szó, nincs benne ilyen... nyugati külföldi szó. Megszólalt Pintér Sándor is Szabó Bence állításairól. Hát azt állítja egyébként, ami azért különösen bicskanyítogató szerintem, hogy állítólag Szabó Bence kollégái árulónak tartják őt. Én nem tudom. Mivel szegény kollégái nem szólalhatnak meg a nyilvánosságban, ez azért elég sunyi. Furcsa nekem, hogy azok a kollégák, akikkel együtt árnyéknyomozást folytatott, mert igen. Büdös volt neki az ügy, még nem hiszek a Pintér Sándornak, nem tudom. Tegye fel, aki a Pintér Sándornak hisz. Na, a transz nőket többen elítélték. Most bedobtam mindenkit a busz alá. Hát engem fogják baszogatni, nem titeket. És ugye az egyik, a Buthát kezdték megkeresni? Elképpen. Bulvár levadászta a Buthát? A Bulvár, hát a fideszes propaganda inkább a riposzt, nem fideszes a Bulvár. Az Index kezdte. Tehát a Index már 2 napja kirakta az arcát. De egyéb. Most a riposzt kiposztolt. Meg a nevét. Elképesztően leleplező képeket, hogy tiszás politikusok elhagyják a Tisza párt irodáját. Azért az durva. Jó, de ezt bemennek dolgozni, és utána van képük hazamenni. Igen, de ezt ebben nem gondolnak bele, csak azt látja az ember, hogy ezek ilyen lesifotók, hogy valahonnan kijönnek ezek a tiszások, ezek biztos rosszba sállítják, különben nem lesifotó lenne. Az, hogy most a saját irodájukban voltak, mindegy, már gyanús egy ilyen fotó alapból ilyen... Lebuktatták. Nagyon politikus, és dolgozik. A Tisza informatikai biztonságért felelős ember a Tiszával dolgozik. Igen. Ez exkluzív információ, itt halljátok. Igen, egy messzi fotó, kicsit rossz minőség, így bekarikáznak rajta egy fejet, akkor így... Bár a legjobb akkor így érzed, hogy itt valami nincs rendben. Az aláírás, az ukrám kém és Tóth Péter Tiszás kampányfőnök együtt hagyja el a pártszékezet. Amúgy... Az ukrán kém szállat, azt nem bontották. Tehát rárakták a plecsnit, és így nulla bármiféle bizonyítékot hoztak arról, hogy ő miért ukrán kém. Meglepetés. De a Gulyás Gergely azt mondta, hogy ez így van. Az ukrán kém általában 2 kávéval érkezett mekkora reggel a Tisza központba. És egy kép, ahogy 2 kávéval bemegy. Aztán éjszakában nyúlon dolgozott. Itt a munkahelyi, vagy mi az work wife, hogy mondják ezt, a munkahelyi. Az ukrán kém sietve elhagyja az irodát, a fotón zsebretett kézzel sétál az ember. Közvetlenül utána pedig tiszások kimennek ugyanebbe az irodázba. Hát fantasztikus leleplezés a Metropoltól. Én azt nem értem, hogy riposzt, ugye ellene... volt. Ja, jó. A Metropolt szemlézi a riposztot. Hogy ellenem eljárás folyik most ugye a haditechnika miatt? Tehát ilyenkor nem monogrammal kéne kirakni és kitakart arccal? De. Jó, oké. Okay. A újabb ja. Sajtópera. Jól érzed, Barna. De ezt rohadt régóta nem tartják tiszteletben amúgy a propagandában. Haditechnika az a... Az ő, ami egy kamera van, az egy haditechnika, de... Érdekes. Komoly lehet a magyar hadsereg, anya. Igen, azt mondják, hogy mi ez, ez a modern tartjuk. Dolog. Uram Isten! Egy rejtett kamera. Itt tett már nyugat? Igen. Ami Ukrajna az ő szemükbe szól. Emlékeztek arra, amikor egy ilyen tollat mutogatott a Magyar Péter, hogy valami kémeszközt fogtak. Amúgy akkor nem hittem el, de most már egy kicsit átértékelem. Főleg amilyen hülyék lehetnek a alkotmányvédelmi hivatalnál. A sztori alapján, nem tudom, ki nézte meg azt a videót. Tegye fel a kezét, aki megnézte a másfél órás Pintérben. Wow, ez Szabó Bence. Amúgy az egész sok. Kb. Mindenki. Amúgy lehetne egy filmet sem, most azon gondolkozunk. Az egy másfél órás forgató. Hogy lehet, hogy lehet lecsapni erre? Filmet? Miből? Hát, hogy hát ebbe az egész sztoriból. Ja. Ilyenkor hogy szokták ezt? Nem tudom, valós eseményt le kell védetni? Szerintem csak megírod a forgatókönyvet, átírod a neveket. Aztán, de hogy doksit akarsz forgatni? Nem, egy jó forgatókönyvről. Ebből egy rendes filmet lehetne. Szerintem lehetne. Csak hát valószínűleg beszélni kell azért a Szabó Bencével erről. Majd más lesz a neve a filmben. Kiírjuk a végén. Amúgy az Orbán rendszerből annyi jó thriller filmet lehetne forgatni. Alapból egy ilyen sorozat biztos kijönne belőle, egy ilyen sok évados. Ki lesz majd. Nem tudom milyen stílusba. Hát nagyon dolgoznék rajta. Mint az utódlás, olyasmi stílus. De valószínűleg minden különálló botrányról is lehetne egy-egy film. Hát most az elmúlt 10 évben, ahogy a magyar filmeket néztem sokat, azért az ilyen szocialista időkről imádnak. Szóval főleg azért már nem nagyon kell elmenni, hanem ugyanúgy néznek ki az épületek, mint az 50-es években, szóval könnyű leforgatni ezeket, nem véletlen jönnek ide is forgatni külföldi stábok, amikor Kelet-Németországra van szükségük. Valami, ami láthatóan nem nyugat. Igen. Szóval, és akkor itt még adókedvezmény is van, meg minden. Szóval nagyon sok ilyen film van. Érdekes, mert mondjuk a 40... Minére gondolsz? Szóval, láthatóan nem nyugat. 1800-as évekről nem sok film van, de a szocializmusról rengeteg, de lehet, hogy 50 év múlva az Orbán korszak is egy ilyen lesz, hogy így állandóan filmek készülnek belőle, mert rájönnek, hogy basszus, hogy több száz ügy van, amiről lehet valami izgalmas dolgot csinálni, csak az a baj, hogy itt azért szerintem nem akarom, hogy túl legyen misztifikálva, mert szoktak, hogy ilyenkor vannak ezek a gonoszok, ilyen thriller, meg minden, de közben nem szabad ezt a humort kivenni majd belőle, hogy ezek rengeteg idióta, ostoba ember van a Fidesz körül, és ennek a vígjáték jellegét nem szabad majd elveszteni. Ahogy a balfaszkodások mennek a háttérbe valószínűleg, hogy ilyen komikusan hozzá nem értőek, tragikomédiaként ábrázolnám amúgy ezt. Szerintem többféle műfajt is elbír majd az Orbán rendszer ilyen megfilmesítése, az biztos. Csak nehéz egy ilyen egybefüggő, meg végre túlra vagyunk az Orbán rendszeren, és akkor majd nézem a HBO-n sorozatot róla. Igen. Hát ez egy ilyen feldolgozás nem? Főleg, hogyha mondjuk te ilyen rendes eljárások lennének. Igen, meg egy csomó új info kikerülne, amit így be lehetne építeni. És akkor már Orbán ott háborúna, azért nem pontosan így volt. Vagy ebből így, tudod, ilyen szoktak lenni ilyen egóharcok, hogy na, akkor elmondja, hogy igazából hogy volt. Lehet, hogy úgy lehetne ilyen, mondjuk az Orbánt, ez egy csomószor így lehet, hogy vajon... Hogy egyszerűen ő lenne a hülyének beállítva, hogy ő hülyére volt hívő, és azt mondja, na jó, én nem bírom ezt. De nem, én akartam, hogy így legyen. Én találtam ki, hogy lopjunk el minden, nem a izé. Már várod, hogy ilyen 3 év múlva vagy igen. Partizán életútinterjú este 6-kor Orbán Viktorra. Van, aki már Lázárnál éreztem, hogy szinte szeretne ezzel büszkélkedni. Vagy volt ilyen mondata, nem? Hogy ő miért felelős ebben a rendszerben? Hát, hogy azért milyen ügyesek, hogy ezt meg tudták csinálni. Uh-huh. Hogy azért... Lázárban inkább azt látom, hogy bárkit bedobna a busz alá. Melyik részre volt büszke ennek a rendszernek? Hát az, hogy mennyire ügyesek, hogy meddig hatalomba maradtak? Meddig nem lúgtak le ezzel? Vagy már lebuktak, és még így is hatalomba vannak. Igen. Én nem tudom, majd meglátjuk. Jó, nyilván ezek is durvá, amit Orbán egy csinálja, de ez az informatikus, két kávé. Hadd nézem azt a képet, hogy konkrétan ezek szimpatikus emberek. Mindenki így mosolyog, érted? Igen, ez így jó, hogy ti nem látjátok mi meg egy kép. Nem olyan befeszültek, mint a Fidesz gyűlés. Nehéz ezzel a képpel riogatni, nem? Igen. Hát a többivel, most elmondom, a többivel is nehéz. Tehát egy ember megy munkahelyére. De kávézik. Ja, oda van írva, hogy kém. Az ukrán kém, ami az ukrán pártot, ez még mindig nem áll össze nekem, hogy itt mi a mondani valója a Fidesznek ezzel. Rohadt para ez az egész. Ukránok által pénzelt. Ukrán párt, amiben ukrán informatikusok dolgoznak, akik föltörik a saját rendszerüket, és nyilvánosságra hozzák, hogy ezzel az ukrán pártot rossz helyzetbe hozzák, és ezeket az ukrán kémeket a magyar alkotmányvédelmi hivatal úgy akarja beszervezni, hogy azzal próbálja beszervezni, hogy döntsük be az ukrán pártot. Mi a terv? Mi volt? Mi a mondás? Mi az üzenet? Az, hogy minden mondatba bele lehessen rakni, hogy ukrán. De hogy tényleg, hogy... Ez egy ukrán belharc. Nem? Az ukrán ellenzék. Igen. Hát most vagy... De mert az ő mondásuk alapján az alkotmányvédelmi hatalom kurva hülye, hogy azzal próbálták beszervezni, hogy tegyétek már tönkre a saját pártatokat. Amit amúgy kitok nézni, hogy kurva hülye az alkotmányvédelmi hatalom. Nem is tudjuk, hogy ők voltak. Hát, ugye, de ki van mondva? Ezt veti fel a Szabó Bence, hogy lehet, hogy van valami. Ne, ki van mondva? Hát, mert az alkotmányvédelmi hivatal szólt nekik, hogy ezt vegyék az előre. Az a része igen, de hogy pont azt mondja, hogy a Harry mögött lehet, hogy valami közvetlenül vezérelt. Hát, azt mondom, a Harry mondja, hogy van több csoport, és hogy az övék a legjobb, a de többi hülye, szóval még, ilyen, még a titkos szolgáink is ilyen barmok, hogy versenyeznek, hogy most az alapján mondta, hogy volt valami vezetőségi ülés, ahol AH-sokkal találkozott a valami nyomozóirodai vezető, és ott ezen, hogy meglep, volt olyasmi, ami még az AH-sok is meglepődtek, vagy valami ilyesmit mondott. Fideszesek még egymást is meglepik a baromságaikkal. Hát meg... konkrétan amúgy keresztbe nyomoznak, meg ügyködnek. A Pintér tagadta. Hú, most meglepődtem. Csak mondom. Ehhez kapcsolódó, hogy a független újságok többsége nem kérdezhetett a kormányinfón az ország legnagyobb titkos szolgálati ügye közepén, írja a Telex. Valószínűleg a TV2 meg a Metropol sem igyekezett kérdéseket feltenni ebben, nem? De a Breyer Press biztos tudott félrán keresztül hülyeséget kérdezni. Meg a kutyák és macskák. Nem tudom, melyik szokott lenni ilyen blogok. Jó, hát ez meglepő. RTL azért becsalogatta, ugyanezt firtatta ő is, hogy miért elmennek, hogy az ukránok látszólag mindent az ukránok csinálnak, és saját maguk ellen dolgoznak. Amúgy szerintetek miért nincs egy tüntetés most ebből? Ezen gondolkodtam. Szerintem mindenki várja. Mert a Magyar Péter nem hívott össze tüntetést, és akkor ezért nincs. Nem tudom, nekem fura. Hát... valahogy. Nekem nem fura. Nem fura? De két hét is választás van. Szerintem most már mindenki úgy érzi, hogy ott csak valahol így csatornázni ezt az indulatot. Hát, nem tudom. Két hét múlva. Kopogtatásba kell csatornázni? Hát, nem tudom. Mozgósítás. Nem ti tudom. Is mozgósítsátok nekem valahogy, a rokon. Nem hogyha úgy érzed, hogy most van opció, két hét múlva ennek vége lehet, akkor lehet, hogy inkább már csak azt várod, hogy vége. Én azt várom. Hát meg egy most tüntetéstől mit vársz, hogy lemond a Rogán, vagy a Pintér, vagy a kormány meg a tüntetéstől vársz valamit, és a tüntetéstől már minden egyértelmű, hogy nem a tüntetéstől fog valami változni, nem 12-én változhat valami. Vagy most kéne Magyar Péternek előrehozott választásokat követelnie. Mondjon le a kormány, és 11-én lemondana. Nem tudom, szóval nem érthető. Úgy van az ember, hogy most ha bírjuk ki ezt a két hetet. Mi volt még a Szijjártó hisztizett egy sort? Az igen, ő... A Blikben. A híres Blikhez elment. Blikben. Elment a Blikhez a Szijjártó, ez egy nagy sajtótermék, uh-huh. És ott kikérte magának, hogy nekik mi közük az MNB-hez? Miért kérdezik tőlük folyamatosan, hogy hova tűnt a pénz? Hát az egy szuverén intézmény. Igen, csak, és csak ők hozták azt a törvényt, hogy ezt megcsinálhassák. Hát meg és azért, mert szuverén, attól még nem lehet kirabolni. Tehát, hogy azért a kormánynak vannak eszközei, hogy így... Bocs, azt azért azt visszatennétek? Azt a 600 milliárdot, léci? Sportautókat konvertáljátok vissza forintokká. Akkor ez a mondás most, hogy megsértődik ezen? Nem, majd nézzük meg hétfőn, hogy videó nélkül, hogy lehet reagálni. Viszont tegnap nem tudom, beszéltetek, de csak ilyen érintőlegesen. Érintőlegesen. Hogy a Medián mért egyet, utána nyilván a nézőpont is droppolt rögtön, hogy amúgy a Fidesz vezet, de azt hagyjuk. Igen, kihoztak egy újat a nézőpont rögtön. Ugyanaz. Kb. Az előző mérésüket kirakták még egyszer. Amúgy azt hallottam, hogy volt valami ilyen Pesten valami közvéleménykutatós kerekasztal, ahol egymásnak ment a Mráz Ágoston meg a Hannendre. Igen, és mi volt a fő vitájuk? Hát az, hogy ki az, aki elfogult, és egymásra. És azt mondták, hogy te vagy, nem, te! Mi hát a tartalmi része az gyakorlatilag ez volt. Ennél kifinomultam. Bonyolultabb szavakkal. Szóval most úgy állunk, hogy a Fidesz 35, Tisza párt 58 elméletileg. Ez a választani tudó biztos szavazók. Ami amúgy a választáshoz két hét előtt az már... Hát már közel kéne legyen, hogyha jó ez a mérés, igen. És szóval tudott nőni a Tisza párt így az elmúlt hetekben a Medián szerint? Én bizakodó vagyok, de hogy azért... Ugye itt a Mi hazánk 4% az, ami... Hiba határon belül van jó, igen, a beültási szöphöz képest. De hogy azért fölhúz az ember a szemöldökét, és elmosolyodik. Párt nélküliek is csökkentek, azt hiszem, meg hát a DK is, szóval... Náluk 2% volt? Ja, mert ott van, hogy mínusz. Nem, itt van. Igen, mínusz 1%. Biztos szavazók között 2% volt szerintem, de... Ja, hát szerintem ez van, hogy most már a hangulat meg a győzteshez húzás a március 15-e utáni időszakban elkezdte erősíteni a Tiszát még jobban. Amúgy nehezen látom, hogy ki az, aki most lesz fideszes. Szóval biztos van, a fantáziámnak jobban meg kell dolgoztatni, mert azt mondod, hogy ó, bazdmeg, most már legyen változás, ennyi szarság kijött, már eljut hozzájuk. De hogy aki az a réteg, aki így ilyen lélegeztető tartva a propaganda által, az már megvan szerintem, de hogy akik így ebben nincs... Tehát az is csökken. Tehát, hogy most ez már akkor az a szint, ahol nem tudják megtartani. Fidesz nem csökkent, 35 volt. De amúgy a választani tudok, ja, meg teljes népességbe csökkent. Igen, szóval még van 18% párt nélküli, az azért nehezen látom, hogy akkor most azt mondja, hogy jó, bár lehet, hogy vannak olyan, akik dacból, vagy hát ez a Tisza most már idegesít, hogy ilyen jól áll, akkor most a Fidesz szimpatikus lesz, vannak ilyen emberek, meg ugye a ugye Nagy Dávid is mondta, hogy valószínűleg az ő szavazóik is lehet a Fideszre szavaznának inkább. Hát a Nagy Dávid azt is mondta, hogy ő se tudja még, hogy kire szavaz. Igen, szóval hallottunk mindenfélét. Azért a Torockaitól ezt nem hallottam, hogy nem tudja, hogy kire fog szavazni. Egyébként... Igen. Amúgy az segíthetne szerintem a bejutás felé való törekvésben, hogy így felvállalják, hogy saját pár. De te ebben nem hiszel például Mi Hazánk 4%-ba, úgy tudom. Nekem az gyanús, hogy annál erősebbek, de most már nem kell sokat várni. Nekem az az érzésem, hogy nyilván az van, hogy a rekord részvétel az azt jelenti, hogyha az lesz, már pedig szerintem is az lesz, az azt jelenti, hogy a kis pártoknak nehezebb megugrani a bejutást, és a Medián most azt gondolja, hogy nagyon brutál részvétel lesz. És akkor ezért még akkor is, hogyha a szavazat darabszámra erősödni fog a Mi Hazánk, ami szerintem erősödni fog a Mi Hazánk 22-höz képest, elképzelhető egy olyan helyzet, hogy az nem lesz elég, de én meglepődnék, ha nem jutnának be. Egyébként bedobtam gyorsan itt a mandátum kalkulátorba. Görgess föl. Nagyon durva. Úgy raktam be, hogy 5% a Mi Hazánk, és a választani tudókat írtam be, és így 2/3. 136 mandátum. Hát igen. De és például az borsodhatba a 21, akinek az a melyik? Mandátum kalkulátorát nézed, az a Kondz Zsófié. Ott a Kondz Zsófié vezet 6%-kal a múlt heti mérésbe, vagy két heti. Ezelőttibe. Mondjuk itt igen, a kalkulátor alapján 8%-kal nyer a Tisza. Jó, hát ez nem... Szóval azért ez az egy, ami miatt... Szóval, hogy... Jó, hát mindegy, azóta kijött egyébként, hogy... Nem hiszel nekik? Csak azt mondom, hogy ez, hogy ezt beütöd a mandátum kalkulátorba, összevetett például mondjuk egy OLVK méréssel. Na. Nem jön ki? Hát szóval lehet, hogy az van, hogyha az lesz az eredmény, amit most mutat a mandátum kalkulátor, akkor így kurva sokunknak nagyon sok mindent át kell gondolnia majd, szerintem, hogy tényleg mekkora brutál Tisza győzelem lesz. Elképzelhető, csak azért tényleg az egyéni választókerületi rendszer miatt bennem azért még van azzal kapcsolatban mondjuk például a bizonytalanság, meg Tisza 2/3-ot nem mernék gondolni. Hát igen, most már. Vagy a óvatosabbak azt mondják, hogy jó, akkor Fidesz 2/3 már talán nem lesz. Hát ez nem? Biztos nem lesz, az már. Hát már nem, volt szerintem. Pár év, amikor így mentem neki. Hát most már tuti nem. Túl sokszor hát én legutóbb biztos már voltam benne, hogy ez lesz, mikor megláttam a Márki-Zajt. Amikor megláttad a térképet? Nem, amikor megláttam, hogy a Márki-Zaj lesz a miniszterelnök. Igen, Dobrev Klárával milyen jobban jártunk volna. De hát ez majd egy másik vita lesz. Hát valószínűleg az nyerhetetlen lett volna mindenképp. Azért belegondolva, akkor is szarba lennénk, ha nyert volna, kicsit nyert volna az ellenzék, az a összellenzék ott egymás torkának esett volna. Hát nem tudom, hogy most lehet, hogy kellett ez a szétesés ahhoz, hogy a Tisza párt is tényleg végleg elege legyen mindenkinek az OLNZ-ből. Na mindegy, mi ez a másik mérés? A nézőpont? Igen, ezt nézd. Az a nézőpont, az a Medián. Tehát azért vannak ilyen nagyon eltérések. Igen, úgy látszik, hogy itt a Fidesz vezet. De amúgy alig. A Mi Hazánk meg erősödött. Az is durva, hogy a nézőpontnak is már olyat kell kihoznia, amiben alig vezet a Fidesz. Hát alig az 6% ja. Cél. Teljes népességben, de... Ha 6%-kal vezet a Fidesz, az 2/3. Biztos szavazók között 3%-kal. Igen. A DK erősödött. Vagy nem erősödött, csak... Vagy mi? Várjál, nem, ez nem... Az a legvalószínűbb listás eredmény az ő ilyen mahinációjukkal, amikor hozzáadnak nem válaszoló embereket a válaszadókhoz. Amennyi plakátjuk van, biztosan sokan tudnak róluk, meg Kunhalmi, azt mindenki ismeri, azt tudom, hogy nem DK-s, de hogy érdekes, de hogy ezekben a kutatásokban nincsen, hogy a függetlenek. Hol vannak a függetlenek? Az csak a egyéni választókerületében lehet, de az mondjuk, hogy a Szabó Tima, akit azt hiszem 17%-ra mértek a választókerületében, ő is visszalépett, azt szerintem azért érzékletes az állapotokkal kapcsolatban. Hát mi volt a többi? Fidesz meg a Tiszás? A Tiszás vezetett. Most értem, nem éreztem meg mindent. Kicsivel ilyen hibatáros? Amúgy meg tudjuk nézni. Ez, amúgy engem érdek egy ilyen, ahol van egy... van laptop, hány óra van? Beágyazott ellenzéki, meg a Fidesz, meg a Tiszás. Mert azok az izgalmasok. Azt, hogyha nem tudom, Budapest egy ilyen Radics megnyeri ilyen nevető harmadikét, akkor fejest ugrok egy lépcsőbe. Most úgy lesz, hogy az egész térkép ilyen türkisz, és akkor narancsárga, igen. Zuglóiak, mentsétek meg a barna. Én nem tudom, már elhiggyem ezt már. Már csak várom a 12-ét. Amúgy azon gondolkoztam, hogy nem jobb, vagy ezt beszéltük, hogy korán lefeküdni 12-én, és csak reggel megnézni. Ahhoz valami bódítószer kell, hogy el tudjál aludni. Tehát, hogy nem. Ádám, neked ott promóznod kéne a heti etest, hogy az emberek legyenek ébren, azt nézzék. Olyan ideges leszek, akkor értsetek semmit nézni, csak így. Érted, amikor ott van, hogy na, bejöttek az első eredmények, így... Uram Isten! De amúgy azt hiszem... És tudod, mi lesz, jön majd a falvakból? Igen, de első. Amúgy az nem jó, mert hogy a heti hetes pont ugye urnazárás után lesz, de még az eredmények előtt, és akkor ott el kell tölteni valami az időt, de hogy ott nem tudom, milyen feszültségben nézik majd az emberek, nem? Szóval az azért, az amikor fel alá járkálsz már. Jó, lezárták az urnákat, akkor most várjuk az eredményeket, és akkor... Én az MV-t fogom frissítgetni. De ott mennyi idő szokott lenni amúgy, amíg megjön az eredmény? Amúgy viszonylag gyorsan. De meg az egy órán belül már el szoktak kezdeni jönni falvakból. Igen. És a falvakból jön össze. Látod? Ezért kell aludni egyet. És ez a baj. Egy power nap. Ez a baj. Emlékszem, 4 év ugyanaz volt, hogy följött a narancssárga rántott hús, és akkor jó, ez még csak a falvak. Még jönnek a városokból. Még jönnek. És így jöttek, és csak egy le nagyon és két harag. És Szegedő is kétsen sikerült. Amúgy ezt beraktam valami barna. Nem, ez tavaly. És kiszedted? Melyiket? Mit? Az, hogy még vannak falvak, ahol keresnek ellenzéki szavazatszámlálót. Nem szedem. Hát ma biztos, meg tegnap nem nyúltam hozzá. Mindegy, volt egy ilyen szó, hogy ha valakinek még nincs programja a 12-ére, akkor szerintem még vannak, ahol várnak szavazatszámlálókat. Ne ezen múljon. Mondjuk ott kell lenni reggel. 4-től 5-től. Hát előtte lévő nap lemész. Meg ne felejtsetek el átjelentkezni, akik nem a lakhelyük szerinti helyen akarnak szavazni. Meddig lehet átjelentkezni? Április 2. Majd megmutatod egy short videóban, hogy milyen könnyű ez. A legtetején megnyithatod, mert akkor aki csak a vágodba, meg a élőbe. Rajtatok kívül mindenki látni fogja. Igen, de úgyse tudnak most jelentkezni. Igen, jó, hogy vettetek egyet. Nektek felolvasom, a szavazatszámlalas.magyartisza.hu lehet jelentkezni. Itt még elég sok település van. Amilyen sok, az kb. 30. Bütös, Csákány, szóval itt még vannak, ahova lehet menni, hogyha szeretnétek. Hát ezek igen, elég kis faluknak tűnnek. Kömlő, azt olvastam. Rácsacséke, Komlótótfalu. Szóval bárkinek ismerősök ezek, Monaj. Nemesmedves. Nemesmedves, annyira aranyos. Ja, úgyhogy én menjetek... Varázsló! Varázslóra is varázsló. Lehet menni. Nem? Ja, nem? Varászló, bocsánat. Basszus! Basszus! De amúgy ezek fontos tapasztalások. Varászló. Beszéltem emberekkel, akik voltak ilyen nagyon távoli vidékeken szavazatot számlálni, és mondták, hogy azért átrendezett bennük valamit, és ők nem lepődtek meg annyira a kétharmadokon, amikor ott voltak. És mondjuk... Azok a posztok voltak szerintem a legkínosabb részeje a 22-es jó, választásoknak. Én nem tudom, hogy Úristen, élnek fideszesek Magyarországon. Nem erről volt, de hogy vannak, amikor én mozgó urnával kell kimenned ilyen helyekre, akkor ott azért vannak sztorik. Nekem is egy ismerősöm mesélt, hogy messzelően nyitottak ajtót neki, és mint az olyan volt belőle. Modellányok? Igen, olyan... OnlyFans-esek? Olyan, ilyen kádárkocka, és bementek, és olyan volt, mint azok a műsorok, ahol ilyen horderek laknak, akik így a szemetet nem dobják ki, és csak ilyen kozban élnek. És így bementél a urnával, és... És kire szavazott? Biztos vannak helyek, ahol sajnos nem nagyon tudnak tájékozódni az emberek. Ha már erről beszélünk, akkor ugye kijött tegnap az a dokumentumfilm a szavazatvásárlásról. Ott elég parasztorik voltak. Mi nem néztük meg, mert... Már ma délután érkeztünk. 15 kiló húst próbáltunk magunkba nyomni valami csárdába itt. Szerintem mindenki tudja, hogy melyik. Igen. Tegye fel a kezét, aki tudja, melyik csárdáról beszélünk. Igen. Igen, jó, kértünk, ugye hárman kértünk mi egy kétszemélyes tálat. Ezt hagyja, mi gondoltuk, hogy az talán elég lesz, de hogy az gyakorlatilag esküvőkön nem látok ennyi kaját, szóval ekkora volt, és de... így... Mi a Barnával rögtön taktikusan akartunk hozzáállni, és egy főételt ketten elfelezni. De az is esélyünk volt. Se volt. A harmadát vettük meg ketten. Igen, konkrétan a palacsinta volt az egyetlen, ami egy valódi emberre volt méretezve. Jó, hát... Amúgy egy csomó ilyen shrinkflation van, egyre kevesebb kaját adnak, ugyanazért a pénzért itt azért, volt ezzel gond. Itt komolyan de, veszik a dolgokat, kecskemét. De lehet, hogy amúgy ez már túlzás, szóval ez lehet, hogy ezen a gagjuk is az étteremnek, hogy ilyen irreálisan sokat adnak. Én kicsit úgy éreztem, hogy rögnek rajtunk. Nem voltatok még nálunk? Volt négy személyes tál is. Amikor Judit kért egy... Mi az? Uborka sátát, és még külön tartármártást, és akkor így nézett a izé. Biztos? Küblibe hozta a tartármártást. Amúgy fél adagot kellett volna kérnünk ketten, Barna, és akkor lehet, hogy megbírjuk enni, talán. Miről volt szó? Mindegy, az a lényeg, hogy ez délután jött ki, és akkor már jöttünk lefelé, de hogy hétvégén biztos, hogy megnézem, hogy megint lehangolódjak. Az a baj ezekkel, hogy most már a hetente több doksi film jön ki a NER-ről, és mindegyik, egyik szomorúbb, mint a másik, de hogy elméletek ez most nagyot megy, és hogy elképesztő szomorú. Kigondoltam volna, hogy nézzétek meg, és hétfőn majd megbeszéljük. Ja, jó, oké, akkor nem mondom, hogy mit olvastam róla. Mondjad. Ami benne volt a trailerben is, hát csak, hogy egy adag drog. Tehát, hogy azért az elég... elég olcsó. Hát egy nem tudom, egy... Kiló, egy gram, mi ez? Mi nem, számít hát egy adagnak? Egy alkalom, nem? Aha. Az egy adag. Hát szerintem a legdurvább az, amikor azzal veszik meg a szavazatod, hogy valamilyen uzsora adósságodat elengedik. Vagy később kell törlesztened. Tehát azért az... Meg az volt, hogy az ilyen helyeken, hogy már a dílerek mozgósítanak. Azért az... Ez a hátország a Fidesznek, a dílerek. De miközben a... ugye harcot folytatnak a drog ellen, közben a drogdílerek mozgósítanak a Fidesznek. Igen, közben meg ugye bemondásra be lehet záratni helyeket, csak hogy ott szerintem drogot árultak a rendőrség, nem is kell többet mondani, egy hónap bezárás. Biztos, ami biztos. Megoldva a probléma. Amúgy van nekik itt mozgásterük? Vagy be kell zárni? Tehát én most fölhívom az összes éttermet, meg szórakozót fölhívom, bemondom, hogy szerintem a drogok vannak, akkor botanikot? Én a botanikban láttam. A Félixet, kezdjük azzal. De hogy itt ők eldöntik, ilyen szubjektív, eldöntik, hogy... Persze, most én betelefonálok, hogy a botanik WC-be vettem drogot, akkor nem biztos, hogy a Tiborcnak reszketnie kell. Vagy aranybástyába. Ja, úgyhogy vannak, hát ott nem, ott nincs baj. Ez ilyen lipsi helyeken, ott elhiszik. Ugye ma lesz Győr. Győr. Arról beszéltünk. Ma lesz Győr. Az ma lesz. Ma megy a főnök Győrbe, igen. Amúgy én voltam hétfőn. Igen. Átutazóba Győrbe. És elhelyeztél valami piszkos szerkezetet a téren, vagy ez most bevallás? Mi lesz Győrben? Ezt is nem kellett felmondani. Pintér Bence, erre keres rá. Ott van, de hogy értem. Hát de, olvasd el, mit írt ki, aztán akkor... Nehogy elmond itt az embereknek. Az a lényeg, hogy lehet, hogy lesz valami. Igen, azt írja a Pintér Bence, hogy hozzám eljutott információk szerint felmerült, hogy előre eltervezetten Győrt akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként. Én nem tudom, hogy a kampányfordító esemény azt, hogy az Orbán kép, beszédet mond. Az a kép, amin ott lesz, hogy Tiszán meg ilyen kevesebb volt. Azt mondta Orbán Balázs, hogy vége van a Tiszának. Olyan képet rakunk össze, hogy megőrült. De hogy az, hogy ez a merénylet, amit próbálnak, hogy... Hát nyilván ezért van így fogalmazva, ezt hogy nem írhatod le. Hogy spontán kimegy 200 ember mocskos fidesz szezni. Ja. És akkor bunyó lesz, meg köpködés. És akkor ez, most mivel elmondta előre a Pintér Bence, ezért azt mondják, hogy basszus, akkor majd máshol. Szerintem. Én nem bíznék abban amúgy, hogy egy ilyen önmerénylet az most még meghozna. Hát amúgy azt írja, hogy erőszak a gyengék végső menedéke, szóval tényleg lehet, ami ilyen az emberek közötti bunyó. Vagy erőszak. Ne legyen ilyen. Meg már tényleg szó, hogy ez nem egy nem is bíznék amúgy helyzet. Senkiben az Orbán helyéből, hogy tuti csak a füledet fogom, és így ez a gyerek. Ahogy eddig ment a kampány, nem bízok ebben. De tesó, olyan jó célzok. Nagyon jó. Csak a füled, mint a Trumpnak. Semmi nem lesz. Csak egyenesen álljál. Ez nem vicces. De most erről van szó, nem? Szóval nem gondolom, hogy én ezt rábíznám bárkire. Jobban jár mindenki, hogyha nyugalom és békesség lesz. Ne tikkelj, Viktor, egy pár percig, légy szíves. Ezt a nyalogatást fejezd be. Elhatárolódom. Igen, vagy csak ilyen kis ilyen lézerpointerrel így rávilágítanak, és így... Ne telt az időnk, Ádám. Jó, hát az a lényeg, hogy mindenki legyen biztonságban, ne ezen múljon. Szépen álljanak ki, méretessék meg magukat a választáson. Azt már, hogy tisztességesen, azt mondom, már rég túl vagyunk sajnos. Úgyhogy, menni akarok megkóstolni a muffint, amit kaptam. Nem, mert még most itt a helyszínen kérdezhetem. Ja, tényleg az is. Én már megkóstoltam a muffint, nagyon finom volt. Köszönjük annak, aki adta. De furkát is ráfordulunk az utolsó két hétre. Izgalmas lesz az is. Hát jövő héten is ismét találkozunk. A kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek?